الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے جھک جائیں، خوف محسوس کریں؟ وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو اترا، یعنی قرآن عظیم، اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام ہنسی مذاق آپس میں کر رہے تھے، جو یقیناً جائز ہی تھا، لیکن وہ اس میں ہنسی کی آواز بلند ہوئی تو اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم یہ ہنسے تھے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی رونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ کی جائے، چاہے رونا نہ آئے، رونے جیسی صورت بنانا بھی کافی ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہنسی مذاق یہ عموماً غفلت کی علامت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو چونکہ آنے والوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت حاصل تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اس بات کو بھی محبوب نہ رکھا کہ زیادہ ہنسی مذاق ہو، کہ پھر آنے والے جب آپ ہنسی مذاق کریں گے تو آنے والے اس سے آگے بڑھیں گے، آپ کی ہنسی مذاق کو دلیل بنا کر اور وہ پھر ناجائز امور کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے کر بیٹھیں۔ اس لیے جو رہنما ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ لوگوں کے سامنے ہوں، نجی محافل میں اپنے دوستوں کے پاس ہوں تو جائز ہنسی مذاق ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے خصوصاً بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اس قسم کی کوئی بھی حرکت جس کو وہ دلیل بنا کر اپنے لیے کچھ ناجائز امور کو جائز قرار دیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہیں۔ اسی لیے اگر بالفرض کوئی عالم دین ہیں، کوئی نعت خوان حضرات ہیں، کیونکہ نعت خوان حضرات کو بھی لوگ ایک احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر یہ سگریٹ پینے کا عادی ہیں مثال کے طور پر، ویسے تو سگریٹ پینی نہیں چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مطلقاً ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، تو سگریٹ کی بدبو پسند نہیں آتی لوگوں کو، مطلب اسمیل منہ سے آ رہی ہو، گفتگو کر رہے ہو تو اچھا نہیں لگتا، تو یقینی سی بات ہے کہ فرشتوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہوگی۔ تو اب لوگوں کے اگر اکیلا آدمی سگریٹ پی رہا ہے کسی صحیح وجہ کی بنا پر، مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کوئی مشورہ دیا یا ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے، تو پھر بھی چلیں مباح ہے، اور اگر کثرت سے پی جائے تو مکروہ کے درجے میں آئے گی، لیکن مکروہ تنزیہی کے درجے میں آئے گی، تحریمی کے نہیں۔ ہاں اگر واقعی صحت کا شدید نقصان یا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ اب اگر سگریٹ پئیں گے تو بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوں گے، تو یہ مکروہ تحریمی کے درجے میں بھی آ سکتی ہے، لیکن عموماً یہ مکروہ ہے تنزیہی کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو اکیلے پی لیں پھر بھی کوئی بات ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے سگریٹ سلگا کے ایک عالم دین پی رہا ہو، کوئی مفتی صاحب پی رہے ہوں، کوئی نعت خواں پی رہا ہو، تو وہی شخص جو خود سگریٹ پیتا ہوگا اور اس کو معیوب نہیں سمجھتا، لیکن ان کو دیکھ کر وہ بہت ہی عجیب سا محسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ یار ان کو تو کم از کم سامنے نہیں پینی چاہیے، حالانکہ سامنے پینا یا پیچھے پینا دونوں کی حیثیت ایک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کرتے ہوئے انسان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کو کوئی اس کا منفی اثر اپنے ذہنوں پر نہ لے لیں، جس سے خدا نخواستہ کوئی بگاڑ پیدا ہو۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ جائز ہنسی مذاق جو یقیناً خوش طبعی کے لیے ہوتا تھا، اس کو بھی اس میں کثرت کو منع کر دیا گیا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے اختیار نہ کریں، کہ وہ ان کے طریقے یہی تھے کہ وہ بالکل غافل ہو گئے تھے، انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کے اعمال کے کیا منفی اثرات معاشرے میں مرتب ہو رہے تھے، اس سے وہ بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اس سے سمجھایا گیا کہ ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی طریقہ جس سے غفلت کا اظہار ہوتا ہو، جس سے کوئی منفی اثر قبول کرنے کا اندیشہ ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کتاب انزلناک فطال علیہم الامد, پھر ان پر مدت دراز ہوئی, یعنی جو یہود و نصارہ تھے ان پر ایک مدت دراز ہوئی, یعنی درمیانہ ایک عرصہ ایسا گزر گیا جس میں کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے. فقصت قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے, یعنی واسطہ عمل سے تو پہلے ہی دور ہونا شروع ہوئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل عمل سے دور ہو گئے. تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں موجود تھی ان تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا تو دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں, یعنی دین سے خارج ہونے والے ہیں. یہاں فاسق سے مراد ہے دین سے خارج ہونے والے, یہ وہ لوگ تھے اہل کتاب کی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی نازل کردہ کتابوں میں تحریفات کی, ان کے مضامین کو بدل دیا اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کا انکار کیا, جیسے بعض یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے, اسی طرح نصارہ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا کرتے تھے. اعلموا, جان لو کہ ان اللہ, بے شک اللہ تبارک و تعالی, یحیی الارض بعد موتها, زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. زمین کے مر جانا یا زمین کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کاشت کے قابل نہ رہنا, جیسے بارشیں وغیرہ نہیں ہوئیں تو قحط سالی آ جاتی ہے, زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں, خشک ہو جاتی ہے, تو لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے تو اسی زمین سے سبزہ نکلتا ہے اور پوری وادیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ تم عقل رکھو, تاکہ تمہیں سمجھ حاصل ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یا سمجھ کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں. تو اگر ہم ان نشانیوں کو پڑھیں لیکن عقل حاصل نہ کریں, سمجھ حاصل نہ کریں, آخرت کی سچی فکر حاصل نہ کریں, تو گویا کہ ان آیات کے نزول کا مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا اور یہ بہت ہی بری بات ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو اچھا قرضہ دیا, یضاعف لهم, ان کے لیے دو گنا ثواب ہے, ولهم اجر کریم, اور ان کے لیے عزت کا اجر ہے, عزت کا بدلہ ہے. یعنی اس میں دو گنا کا ذکر ہے, کسی آیت میں 70 گنا کا ذکر ہے اور کسی میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی گویا کہ جو صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو گنا ثواب رکھا ہے, دوہرا اجر رکھا ہے, ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا, اور اس کے علاوہ دیگر بدلے بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد عطا فرمائے گا. تو صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, اور پھر اللہ کو قرض دینے والے, یعنی یہ بھی صدقے کے معنی میں آتا ہے لیکن خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگانا, مثال کے طور پر مسجد میں پیسہ لگانا, دینی مدارس میں پیسہ لگانا, یہ ایک گویا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ قرضہ دینا ہے, اور ایک غریبوں کی امداد کرنا, یہ اصل میں اللہ کے راہ میں تو ہم دے رہے ہیں لیکن اس میں غریب کا فائدہ ہے, غریب کا بھلا ہے, تو یہ گویا کہ صرف صدقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صدقہ اور قرضہ جو اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے اس میں تھوڑا فرق کیا, حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہی ہے, لیکن ان میں سمجھانے کے لیے فرق فرمایا کہ ان دونوں کو بہت ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا. لیکن ہماری بہنیں خاص طور پر توجہ رکھیں کہ جو مال شوہر نے ان کو دے دیا, یہ خود کماتی ہیں, ان کی ملک میں آ گیا, یا گھر کے جو ماہانہ خرچ کے لیے بعض اوقات پیسے دیے جاتے ہیں اس میں سے بچ گئے, تو اس میں تو بہنوں کو کلی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں, اور اس میں شوہر کی اجازت بھی درکار نہیں, یعنی فرض یا واجب نہیں, افضل ہے, مستحب ہے کہ ان سے پوچھ لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن نہ بھی پوچھیں اور خود صدقہ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ایسا ہوتا ہے پیسہ جو شوہر کی ملک میں ہے, وہ شوہر کا پیسہ ہے, مثلا اس کی جیب سے نکال کے صدقہ کر دینا, بغیر پوچھے اس کا مال صدقہ کر دینا, جبکہ وہ شوہر نے عورت کی ملک نہ بنایا ہو, یہ بغیر پوچھے خرچ کریں گی تو ثواب مرتب نہیں ہوگا, اس میں پوچھ کے شوہر سے اجازت لے کر کرنا پڑے گا. اور اگر ان کی ملک بن چکا ہے, جیسے عید بقرعید پہ عیدی وغیرہ دی جاتی ہے, या कोई सालगिरह वगैरह हुई उसमें किसी ने दे दिए पैसे, या घर में बाज़ औक़ात ख़ानदानों में रवाज होता है कि कोई दूर दराज से मिलने के लिए आया तो 150 रुपये दे जाते हैं, या शोहर ने जैसे मैंने आपको बताया कि पॉकेट मनी दी या घर के खर्चे के लिए दिए और उसमें से बच गए, तो ये औरत की मिल्क है या खुद वो कमा रही हैं तो उसमें से वो बिला इजाज़त भी खर्च कर सकती हैं। والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، और वो जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए वही कामिल सच्चे हैं। वशुहदाउ इंद रब्बिहिम, और ये दूसरों पर गवाह हैं अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक। लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए उनका अजर है और उनका नूर है। जैसे कि नूर का तذکرہ पीछे भी हुआ कि उनकी ताआत और इबादात के नूर उनको चारों तरफ से घेरे होंगे, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने शायद फरमाया कि कामिल सच्चे वो हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाएं। इसका मतलब ये हुआ कि एक आध रसूल को मान लेना या बिल्फर्ज़ सबको मान लेना लेकिन एक का भी इनकार करना, ये हकीकतन जायज़ नहीं है और इससे इंसान मुसलमान नहीं रह सकता। जितने अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे कमोबेश वो 1,24,000 हों या मतलब 1,24,000 हों या ज़्यादा कम हों, इसीलिए कमोबेश का लफ्ज़ बोला जाता है। एक्यूरेट 1,24,000 का हिंसा नहीं बोलना चाहिए बल्कि यूँ कहना चाहिए कमोबेश 1,24,000, तकरीबन 1,24,000, इस किस्म के जुमले कहने चाहिए। तो बहरहाल जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में भेजे हम उन सब पर ईमान रखते हैं, उन सब पर ईमान लाए हैं, तो वो कामिल सच्चा है और फिर दूसरों पर गवाह भी होगा। हम जो मैदान महशर में गवाह बनेंगे वो इस एतबार से कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली कौमों के बारे में बताया, कुरान ने बताया। जब हम मैदान महशर में पहुँचेंगे हम उन कौमों पे गवाही देंगे कि हाँ तुम्हारे पास अम्बिया अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने तबलीग की थी। तो कौमें एतराज़ करेंगी कि ये तो हमारे सामने थे नहीं, फिर गवाह कैसे बन रहे हैं? तो फिर हमसे अल्लाह ताला हालांकि सब जानता है हमसे पूछेगा तुम कैसे गवाह हो, तो हम कहेंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, कुरान ने हमें बताया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पे गवाही देंगे कि हाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन का फरीज़ा सर अंजाम दिया और वो अल्लाह की इत्तिला से होगा। लिहाजा हमारा ये बड़ा मर्तबा है, मकाम है कि हम सबसे आखिर में आए लेकिन पिछले आने वाली तमाम कौमों पर अल्लाह तबारक व ताला हमें बतौर गवाह पेश करेगा और हमारे वहाँ पर गवाही और कौल का एतबार किया जाएगा। वल्लदीना कफरू, और वो लोग जो काफिर हुए, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयात को, उलाइक अस्हाबुल जहीम, वही लोग दोज़खी हैं, ये दोज़ख वाले। इलमू जान लो के अन्नमल हयातु दुनिया लाइबुं व लहवुं व ज़ीनतुं व तफ़ाखुरुं बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद, और जान लो के महज़ दुनियावी ज़िंदगी खेल कूद है, लाभ है लहव है, खेल कूद बेकार है, व जीनत और एक आराइश है, व तफाखुरुम बैनहुम, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पे बड़ाई जताना है, व तकासुरुन फिल अम्बाल वल औलाद, और मालों और औलाद में एक दूसरे से कसरत ले जाना है, ये दुनिया है। का मसली गौसिन, उस बारिश की तरह, अजबल कुफ़ार नबातुहू, कि जिसका उगाया हुआ सब्ज़ा किसानों को बहुत ताज्जुब में मुबतला कर देता है, पसंदीदा होता है। सुम्मा यही जो फिर सूखा, फतराहू मुसफर्रन, कि तुम उसे जर्द देखते हो, यानी पहले सरसब्ज होता है फिर जब काट ली जाती गंदम वगैरह खुश्क हो के जर्द पड़ जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामन, फिर पामाल किया हुआ हो गया, यानी पहले सरसब्ज फिर काटा तो वो गंदम की बालियों समेत निकलता है, फिर उसको पहले तो रौंदा जाता था फिर उससे दाने अलहदा हो जाते थे, आजकल मशीनें हैं कचरा अलहदा हो जाता है, दाना बिल्कुल अलहदा हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमा रहा है, वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद, और आखरत में अज़ाब शदीद है। तो यहाँ तक देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनियावी ज़िंदगी को बिल्कुल बेकार करार दिया कि ये लाइब है, یعنی کھیل کود لہو ہے بالکل بیکار اور عبث زینت ہے، اور یہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا اور اولاد اور مال کے سلسلے میں ایک دوسرے پر کثرت ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ تو جس طریقے سے ایک کھیتی ہوتی ہے، پہلے سرسبز و شاداب لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب کٹتا ہے تو خشک ہو جاتی ہے، اور پھر جب رون دی جاتی ہے تو پھر بالکل بھوسا ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی ہے کہ یہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جب ہمیں موت آتی ہے تو یہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب خدا نخواستہ اگر میدان محشر میں کوئی کفر کے ساتھ پہنچے گا تو گویا کہ بالکل رون دی جاتی ہے اور پامال ہو جاتی ہے، اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کو دنیاوی زندگی سے اتنا زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے کہ آخرت سے انسان غافل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آمد کا جو مقصد بیان فرمایا کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ اپنی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عبادات ہم پہ فرض اور واجب قرار دیں انہیں ان کے بالکل بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے وقت پر ادا کرنا، مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ جب ہم کام کر لیں گے تو گویا کہ دنیا کے آمد کے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن انسان اسی اصل مقصد سے فراموش کر بیٹھا ہے، اور ہم نے دیگر اپنے مقاصد بنا لیے ہیں، کوئی پیسے کی دوڑ میں آگے نکلنے کے چکر میں ہے، کوئی صحت بنا رہا ہے، کوئی خوبصورتی حسن و جمال، کوئی عزت و شہرت کا طالب ہے، اور ان تمام چیزوں میں مصروفیت کی بنا پر اپنے اصل مقصد زندگی کو فراموش کیے بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک کھیتی ہو، بڑی خوبصورت سرسبز و شاداب ہوتی ہے تو بہت زیادہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے، پھر جب کاٹ لیتے ہیں، یا اس کو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آسمانی جب آفت آتی ہے تو کھیتی اڑ جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جب چونکہ اس کی جڑ کٹ گئی تو پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، یعنی سوکھ جاتی ہے، اور پھر جب ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو موت آئے گی، اس نے دنیا میں کتنی ہی عزت حاصل کر لی ہو، کتنی ہی شہرت حاصل کر لی ہو، کتنے مال اور دولت کی کثرت ہو، ایک نہ ایک دن اسے گمنام ہونا ہے، اور وہ قبر میں جائے گا اور سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ اس لیے غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے، اور ہرگز ہرگز غفلت کی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے آگے فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیاوی زندگی سے ایسا دل لگا لیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا۔ ومغفرت من اللہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے بخشش، و رضوان، اور اس کی رضا ہے۔ پہلے والی چیز کفار کے لیے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش ہوگی اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔